Jeg kom til verden i en murstensgård og ble en gategutt. Og ingen gategutt er født i går. Han finner tidlig både skyteskår og krutt. Jeg har en sang, en ganske liten sang. Jeg er en gategutt, og den har verget meg så mange en gang. Og ofte har den reist seg i sin klang og skutt. Den er min tross, den er min tro og drøm. Jeg er en gategutt, og den er hatets sang, en elv i strøm, og kjærlighetens vise ung og øm til lukt. I krematoriet skal min hvite ild til slutt, når hjertet flammer i det siste spill, forkynne stolt til den som lytter til. Jeg var en gategutt,